Pożyczyłem klik, bo koleżki byłem pewien. Ufałem kobiecie, dlaczego w sumie nie wiem. Młody byłem, tak żyłem, że byłem pewniejszy świata. Mijają lata, nauka wpada. Kiedyś byłem pewien, że dane słowo jest najważniejsze, że miłość to uczucie jest największe. Dziś wiem, że agresji w człowieku może zebrać się więcej. Byłem pewien, jednak już nie jestem. Byłem pewien, trochę wcześniej. Teraz oficjalnie wolę mówić nie mam. Nie wiem, nie chcę znów ze smutkiem w dół spoglądać. Ziemia zmienia swój kształt, nie jako kula, lecz w ludziach. Byłem pewien, żyjąc tutaj, że nie można zginąć za nic. Że najbliżsi nie mogą ranić, że trzeba ufać sobie, pomagać i ze sobą nie walczyć. Że tak żyć można i doczekać końca. Byłem pewien, lecz nie umiem już tak na świat patrzeć, bo kolejna opcja weryfikuje całą sytuację. Bez wstydu znał, który otrzymałem i otrzymuję dalej, nie zawsze mając rację. Żyję, tego jestem pewien. Boże, prowadź, gdy już nie mogę, gdy wątpię, gdy już nie chcę. Wierzę, że rozczarowanie nie zabierze mnie wiary. Choć wokół obłuda, błędy przekonania pokazało życie. To nie my w brudach. Będąc pewnych swoich racji, na bank żyje się łatwiej. Lecz uważaj, bo przez zbytnią pewność wylądujesz na mnie. Byłem pewien, nie kradłeś, nie zdradziłeś. Żyliś kity, coraz mniej jest tych wariatów jak Jose Loyality. Byłem pewien, że sukces w zasięgu ręki, że bez interesu funkcjonuje pomoc za podzięki. Że nie dla sum na kontakt ten beatmaker łączyć wilki. Że nie po to rap nagrywam, by piszczały panienki. Byłem pewien, a teraz leki zamiast pewności siebie. Byłem pewien, nie zawiedziesz mnie, ja ciebie. Nie skończę na glebie, chciałem samemu se ufać. Ile razy dla spokoju ducha miałem się oszukać. By sumienie nie zmęczyło gorączkowych myśli. Byłem pewien, że ten wyścig nie dla mnie jest, że wszyscy są ze mną, nie przeciwko. Że życie jest dziwką, że nie jest rozrywką, a przeważnie rozgrywką. Że aż tak mi będzie przykro, gdy kolejny raz rozłąka. Że nadejdzie ten moment, kiedy odrzucę ziomka. Że no zmęczę tylko raz i nie więcej. Byłem pewien, jak tego, że wysiłki przy muzyce nadaremne. Że to, co jest we mnie, tego nikt mi nie odbierze. Że się nie wypalę, mówię szczerze, wciąż wierzę. Jestem pewien, choć pewników coraz mniej w moim życiu. Zwariowanym jak czasy, w których przyszło nam się zmagać. Jednego jestem pewien, będę nadal. Wierzę, że rozczarowanie nie zabierze mnie wiary. Wierzę, że rozczarowanie nie zabierze mnie wiary. Choć wokół obłuda, błędy przekonania pokazało życie. To nie w brudach. Byłem pewien, ja wiedziałem, że tak będzie jak w Łodzi. I nie wiem, czemu miałbym zwątpić. Pomyśl, kiedy ludzie są naprawdę silni, kiedy wierzą w siebie, czy kiedy wierzą w nich inni. O tym usłyszysz na WWO3. Teraz mówię, że byłem pewien tak jak ty. I nadal jestem, co najważniejsze. Wiem, że ma miejsce dla mnie ich serce. I w moim sercu jest miejsce ich. Nie zwątpię, nie odbiorę im sił. Jestem pewien i życzę tego wam, że mimo sporów nie zostanę sam. Zip squash, zawsze unikam hały. Czasami muszę ludziom powtarzać banały, bo zaniechali wzajemnej wiary i zapomnieli, że ludzie nie są idealni. Wybaczenie to podstawa mych wierzeń. Zwątpienie największym z przekleństw. Skarbem ludzie, którym możesz ufać. Martwym ten, który nie ma ducha. Chcesz to złap bucha, chcesz to jebnij kreskę. Chcesz to strzel sobie w łeb, chcesz to zrób coś jeszcze. Jestem pewien zip składu. Ty na to w życiu naszym są różne etapy. Mamy na to wpływ lub sumienia straty. Silne więzi nie zerwą nawet stalowe kwiaty. Pomóż mi, to ja pomogę z chęcią tobie. To szczera prawda zawarta w moim słowie. Nie ma wśród nas mentalnych bliźniąt. Każdy z nas wybrał drogę inną. Nasz czas nie minął, on jeszcze nie nadszedł. To samo do reszty przyjaciół i do ciebie skarbie. Jestem pewien i będę zawsze. Jestem pewien i będę zawsze. Jestem pewien i będę zawsze. Jestem pewien i będę zawsze. Wierzę, że rozczarowanie nie zabierze mnie wiary. Choć wokół obłuda, błędy przekonania pokazało życie. To nie my w brudach. Wierzę, że rozczarowanie nie zabierze mnie wiary. Błędy przekonania pokazało życie. To nie my w brudach.